کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی مانتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بے شک علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ ہرگز برابر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دیگر معاملات جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے اس میں ترغیب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب جاننا یہ چاہیے کہ کیا علم دین اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ ہر آدمی عالم دین بن جائے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ علم کہ جس کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ علم بتدریج آدمی پر فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ابھی نابالغ ہے تو اس پر پاکی اور طہارت کے مسائل کا جاننا ابھی فرض نہیں ہوا، جیسے ہی وہ بلوغت کے قریب ہوا، جیسے ہی وہ بالغ ہوا، اب اس پر پاکی ناپاکی کے مسائل کا جاننا فرض ہو گیا۔ بالغ ہونے سے پہلے نماز کا علم حاصل کرنا اس پر فرض نہ تھا، لیکن جیسے ہی بالغ ہوا اب نماز کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو گیا، اور بالغ ہونے کے بعد صاحب مال نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ دینے کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، جیسے ہی اس کے پاس مال آ گیا اب اس کو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی صاحب مال نہیں تو اس پر حج کے مسائل کا علم حاصل کرنا اس پر فرض نہیں، لیکن جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہوا اس پر حج کے مسائل کا جاننا فرض ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیگر معاملات کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کاروبار نہیں کرتے اس وقت تک کاروبار کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض نہیں، اور جیسے ہی ہم نے کاروبار شروع کیا اب کاروبار سے متعلق، حرام حلال سے متعلق، شبہ اور دیگر مکروہات سے متعلق علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہو گیا کہ کہیں ہم بے علمی کی وجہ سے حرام کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو علم اس طریقے سے بتدریج فرض ہوتا ہے، اور ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا کہ جو اس کے لیے ضروری ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم شرعی اور ایک علم غیر شرعی۔ علم شرعی تو یہی ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا دین کا علم، اور علم غیر شرعی وہ ہے کہ جو آدمی اپنے دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے حاصل کرے، جیسے طب کا علم، ڈاکٹری کا علم، معالج بن جائے آدمی، یا حساب کتاب کا علم، یہ علم غیر شرعی ہیں، لیکن ان کا حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں اور ہیں، ایک وہ علوم جنہیں علوم محمودہ کہا جاتا ہے جو فائدے والے علم ہیں، اور ایک وہ علوم ہیں جنہیں علوم مضمومہ کہا جاتا ہے جن کی مذمت کی گئی۔ فائدے والے علم کون سے ہیں؟ یہ یہی فائدے والے علم ہیں کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے دیگر جائز علوم حاصل کیے جائیں، اور علوم مضمومہ وہ ہیں کہ جس میں آدمی کو نقصان ہو۔ تو اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ علم تو بذات خود کسی شے کو جاننے کا نام ہے، تو یہ علم مضمومہ کیسے ہو گیا، اس کی مذمت کیسے کی گئی؟ تو یہ جاننا چاہیے کہ علم چاہے کوئی سا ہو، فی ذاتی ہی اس میں خرابی نہیں ہے، اپنی ذات میں وہ علم مضموم نہیں ہے لیکن سبب کی وجہ سے وہ مضموم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جادو ٹونے کا علم یہ اپنی جگہ ایک علم ہے لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں کہ اس میں صاحب علم کا بھی نقصان ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ستاروں کا علم، علم نجوم، یہ بھی آدمی کو سیکھنا نہیں چاہیے لیکن بذات خود اپنی ذات میں فی نفسی ہی وہ علم ہے اور فی نفسی ہی علم برا نہیں ہوتا. لیکن یہ سبب اگر آ جائے ستاروں کا علم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ علم ضرور ہے لیکن اس پر عمل اور اس پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی اس میں خسارے کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دینی نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ علم ضرور ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ کسی صاحب نے پوچھا کہ حضور علم نجوم جاننا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ علم ضرور ہے لیکن اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے عرض کی کہ سرکار اگر علم ہے تو کیوں اس پر یقین نہ کیا جائے؟ تو آپ نے سمجھانے کے لیے ان سے فرمایا کہ سامنے گھڑی میں اس وقت کیا بج رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 11 بج رہے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارا علم کیا کہتا ہے کہ 12 کتنے بجے بجیں گے، کتنی دیر کے بعد 12 بجیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے سوچ لیا کیا 1 گھنٹے کے بعد ہی 12 بجیں گے؟ کیا تمہارا علم یہی کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل میرا علم یہی کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. اعلی حضرت اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے گھڑی کی سوئی کو گھمایا اور فوراً 12 بجا دیے، فوراً گھنٹے بجنے لگ گئے. آپ نے فرمایا تم تو یہ کہتے تھے کہ 1 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے اور 12 تو اسی وقت بج گئے. انہوں نے عرض کی کہ حضور چونکہ آپ نے سوئی گھما دی اس لیے آنن فانن میں 12 بج گئے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھانا یہی تھا کہ علم تو یہی کہتا ہے کہ فلاں کام فلاں موقع پر ہوگا، ستاروں کی چالیں تو یہی بتاتی ہیں، علم نجوم تو یہی کہتا ہے کہ فلاں وقت پر بارش ہوگی، علم نجوم تو یہی کہتا ہے کہ فلاں کام فلاں موقع پر ہوگا، لیکن اس پر اعتقاد اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر قدرت نے سوئی گھما دی تو علم دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور وہ ہوگا وہی جو قدرت چاہے گی. تو فرمایا کہ ایسے علوم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، یہ علوم مضمومہ ہیں. تو آپ نے جان لیا کہ علوم شرعی اور علوم غیر شرعی کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر ہم دیکھیں کہ علم کی فضیلت میں حضور نے کیا کچھ فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء علم والے یہ نبیوں کے وارث ہیں. ہم اور آپ تو اپنے گویا والد یا اپنے جن کے ہم وارث ہوتے ہیں ان کے بنتے ہیں، لیکن علم کی فضیلت یہ ہے کہ علم والا یہ نبیوں کے وارث کہلاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یوں سمجھایا کہ ایک موقع پر آپ مدینہ پاک کی گلی میں جب گزرے کیا دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مشغول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں مسجد نبوی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے اور تم یہاں کاروبار میں مشغول ہو. لوگوں نے جب حضرت ابو ہریرہ سے یہ سنا فوراً دوڑ کر کے مسجد نبوی پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھ کر دین کا علم پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ بظاہر یہ سمجھے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو فرمایا کہ حضور کی میراث بٹ رہی ہے، وہ یہ سمجھے کہ فی الواقع کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوگی، اسے نہ پا کر دوبارہ بازار میں آئے اور حضرت ابو ہریرہ سے عرض کی کہ یا ابا ہریرہ، آپ نے تو فرمایا کہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، لیکن ہم نے تو وہاں کوئی شے تقسیم ہوتے نہیں دیکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، بلکہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہ علم دین ہے اور وہاں علم دین پڑھایا جا رہا ہے اور تم یہاں کاروبار میں مشغول ہو. تو عزیزان محترم, آپ نے دیکھا کہ دین کا علم یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے, اور علم کو کیا فضیلت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں پر جو برتری ان کو دی, فرشتوں پر فضیلت جو دی, تو ذریعہ علم کو بنایا. قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ اجمالاً موجود ہے. مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ ہوا, رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا, اور قرآن مجید نے یوں کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے ملائکہ کی جماعت, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی, تو کیا ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا, ایسی جنس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے, جو زمین میں خون بہائے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ تو اسے خلیفہ کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے, جو زمین میں خون بہائے, تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کی نظر آدمی کے ان چیزوں پر تھی کہ رب کریم نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو اس میں قوت شہوت بھی رکھی اور قوت غضب بھی رکھی, اور شہوت اور غضب کی قوتیں یہ آدمی کو مارنے مرنے پر تیار کر دیتی ہیں, یہ فساد برپا کرنے پر تیار کرتی ہیں. لیکن جاننا یہ چاہیے کہ آدمی کو قوت شہوت کے ساتھ ساتھ, قوت غضب کے ساتھ ساتھ قوت عقل بھی اللہ تبارک و تعالی نے مرحمت فرمائی, اور جب قوت عقل ان قوتوں پر غالب آ جائے تو پھر یہی قوت شہوانیہ اور یہی قوت غضب پھر نیکی کا منبع بن جایا کرتی ہیں. کہ جب قوت عقل ان پر غالب آ جائے تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی, کیا ایسے کو خلیفہ کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے؟ رب کریم نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, تمام اسماء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکۃ, اور اس کے بعد ان تمام اشیاء کو ملائکہ پر پیش کیا اور فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے کہاوے میں اپنے کہنے میں سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ. فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تجھے, ہم تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں بتائیں. تو رب کریم نے, علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر برتری دینا چاہی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب فضیلت دی تو ذریعہ علم کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد علم کی فضیلت دیکھیے. حضرت علامہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مباحب اللدنیا میں اور اس کی شرح میں امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں روح پھونکنے کے بعد رب کریم نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک تخت لاؤ اور اس تخت پر آدم کو بٹھاؤ, اور بٹھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام آسمانوں میں سیر کرواؤ. چنانچہ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تخت پر جلوہ گر ہوئے اور فرشتوں کے سروں پر ہوتے ہوئے پورے آسمانوں کی سیر کی, جہاں جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام علیکم کہتے اور فرشتے ان کے سلام کا جواب دیا کرتے. پورے آسمان میں گھمانے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا اور رب کریم نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو. پھر حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا. علماء فرماتے ہیں دیکھا آپ نے علم کی فضیلت کہ رب کریم حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت فرشتوں پہ دینا چاہتا ہے, وہ کسی بھی شے کو گویا ذریعہ بنا سکتا تھا, لیکن رب کریم نے ذریعہ بنایا تو علم کو بنایا, اس لیے کہ علم اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور علم آقا کی صفت ہے, علم بادشاہ کی صفت ہے, اور علم کے بغیر جو عبادت ہے فرماتے ہیں کہ عبادت بندے کی صفت ہے, علم اللہ کی صفت ہے, علم بادشاہ کی صفت ہے, اور عبادت اور غلامی یہ بندے کی صفت ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو فرق آقا اور غلام میں ہے وہی فرق علم والے اور بغیر علم والے میں ہے۔ تو علم کو ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ علم نہ صرف یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیشکش کی گئی، اختیار دیا گیا کہ تین چیزیں ہیں، آپ چاہیں تو علم کو اختیار کریں، آپ چاہیں تو مال کو اختیار کریں، آپ چاہیں تو بادشاہی کو اختیار کریں، تینوں چیزوں میں سے جو آپ پسند فرمائیں آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا، اور جب علم کو اختیار کیا باقی دونوں چیزیں آپ کو علم کے صدقے میں عطا کر دی گئیں، مال بھی عطا ہوا اور بادشاہی بھی عطا ہوئی، اور ایسی بادشاہی کہ چرند پرند جانور انسان جنات شیاطین ہر ایک پر آپ حکمرانی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلتی، جہاں جانا ہوتا ہوا کو حکم فرماتے ہوا آپ کو وہاں لے جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم کتابت عطا کیا گیا، آپ تحریر اور لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، آپ سریانی زبان اور عربی زبان میں تحریر کیا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو علم شریعت عطا کیا گیا، حلال حلال حرام کا علم عطا کیا گیا، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو بڑھئی کا کام بھی سکھایا گیا کہ جس سے آپ نے کشتی بنائی اور پھر وہ کشتی نوح لوگوں کو حفاظت سے لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا، اور وہ علم ایسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باوجود حسین و جمیل ہونے کے آپ کا حسن ضرب المثل تھا، اگر دنیا میں کسی حسین کو دیکھو اگر بہت زیادہ حسین ہو تو لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھائی اسے تو ایسا لگتا ہے کہ حسن یوسف سے کوئی حصہ عطا ہوا ہے، کسی حسین کو دیکھنے کے بعد ایسا کہا جاتا ہے، اتنے حسین اور جمیل تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن نے انہیں کیا فائدہ دیا؟ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالاً واقعات موجود ہیں، مفسرین نے اسے کھول کر کے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین اور جمیل تھے، آپ کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، آپ حسین اور جمیل تھے، آپ کو سردار نے سپہ سالار نے خریدا، اچھے دام میں فروخت کر دیا، آپ بکتے گئے اور اس کے بعد جیل میں ڈال دیے گئے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم تعبیر خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، آپ کے اس تعبیر کے علم نے آپ کو جیل سے نکال کر وزارت عظمیٰ پر متمکن کر دیا، آپ مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ آپ نے بے شمار مواقع پر یہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو بادشاہ مصر نے خواب دیکھا، وہ کیا دیکھا؟ وہ دیکھتا ہے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں، اور وہ گائے چلتے چلتے کیا دیکھا کہ اور سات گائے آ گئیں جو دبلی پتلی ہیں، اور ان کے دانت شیر کی طریقے سے نوکیلے اور نکلے ہوئے ہیں، وہ سات گائے ان موٹی گایوں کو مارتی ہیں، چیر پھاڑ کرتی ہیں، اور اس کے بعد خلاف عادت انہیں کھا جاتی ہیں، حالانکہ گائے گائے کو نہیں کھاتی، لیکن اس نے خواب یہ دیکھا کہ وہ سات پتلی گائے ان موٹی گائے کو کھا جاتی ہیں، اور کھانے کے بعد اس نے دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، مصر کا دریا وہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کے بیچ میں سے سات بالیں نکلتی ہیں، سات ٹہنیاں نکلتی ہیں جو ہری بھری ہیں، اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ سات ٹہنیاں جو سوکھی ہیں وہ نکلتی ہیں، اور ہوا کے چلنے سے وہ سات سوکھی بالیں وہ سات ہری بالوں کو کھا جاتی ہیں، ان کو جلا دیتی ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد شاہ مصر پریشان ہو گیا کہ ایسا خواب نہ جانے کیا مشکل آنے والی ہے، نہ جانے کیا مصیبت آنے والی ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے۔ بادشاہ نے کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، جب کسی کے مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ ایسے خواب تو عموماً آدمی دیکھتا رہتا ہے اور یہ بد خوابی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ لیکن دربار میں ایک ایسا آدمی موجود تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں رہا تھا، اور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے وہ قید سے باہر آیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو آپ کے اس خواب کی ٹھیک تعبیر بیان کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ آپ کی قید میں ہیں، اور آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں قید خانے میں جا کر ان سے آپ کی اس خواب کی تعبیر معلوم کروں۔ چنانچہ وہ آدمی بادشاہ کی اجازت سے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ کر بیان کر دیا کہ یہ خواب شاہ مصر نے دیکھا ہے، اگرچہ انہیں بیان نہیں کیا گیا لیکن آپ نے خواب کو دیکھ کر بیان کیا کہ یہ خواب دیکھنے والا بادشاہ مصر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سات موٹی گائے سے مراد یہ ہے کہ سات سال تک اس مصر میں خوشحالی رہے گی، بارش ہوگی اور پھلے گا پھولے گا، اور اس کے بعد سات سال قحط کے آئیں گے اور اس میں ہر چیز ختم ہو جائے گی، سارا غلہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد جب وہ آدمی بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے جب یہ تعبیر سنی تو اسے یہ تعبیر پسند آئی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا اور نکالنے کے بعد عرض کی کہ آپ نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، اب آپ یہ بھی فرمائیے کہ اس جو معاملہ ہونے والا ہے، جو قحط سالی آنے والی ہے، اس کا علاج بھی آپ بھی تعلیم فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سات سالوں میں انہیں مشورہ دیا کہ اتنا غلہ حاصل کرو، اتنا حاصل کرو کہ آنے والے سات سالوں کو کفایت کر جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور مصر کے لوگ ہلاکت سے بچ گئے۔ عزیزان محترم، مجھے بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا حسن اتنا مشہور ہے، لیکن ان کے حسن کی وجہ سے انہیں وہ عہدہ اور وہ معاملات نہیں ملے جو انہیں علم کی وجہ سے ملے۔ چونکہ علم ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس علم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے وزارت کے عہدے پر پہنچا دیا۔ تو عزیزان محترم، علم دین یہ ہم اگر حاصل کریں، اس سے ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ بلکہ مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اذا مات الانسان، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، اس کے عمل کرنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اب کوئی نیک عمل وہ نہیں کرے گا، اور کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اس کا ثواب اسے نہیں پہنچے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ الا ثلاثۃن، تین عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی آدمی کو فائدہ دیں گے۔ وہ تین عمل کیا ہیں؟ ان میں ایک یہ ہے کہ ينفع علم ينفع به، ایک علم ہے کہ جو فائدہ مند ہو، نفع بخش علم ہو، اور دوسرا فرمایا کہ صدقۃن جاریۃن، وہ صدقہ جاریہ ہے، اور تیسرا فرمایا ولدن صالحن، کہ آدمی نیک اولاد اگر چھوڑ کر کے جائے، اگرچہ اس کا انتقال ہو گیا، اگرچہ اب وہ نیک عمل نہیں کر سکے گا، اگرچہ اب اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ یہ تین چیزیں چھوڑ کر کے گیا ہے تو اگرچہ اس کے عمل کا سلسلہ موقوف ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ علم نافع اگر کوئی چھوڑ کر کے گیا تو اسے بعد انتقال بھی نفع دے گا۔ اور حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اسے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ قاضی شہر کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میں تو کچھ دنوں کا مہمان ہوں اور میرا انتقال ہو جائے گا، میرے انتقال کے بعد میرے اس چھوٹے بچے کو مدرسے میں بٹھا دینا۔ اس قاضی کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کے دوست نے اس قاضی صاحب کے بچے کو مدرسے میں بٹھایا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بچے نے مدرسے میں جانے کے بعد اتنا سیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس قاضی کے عذاب کو روک دو، اس لیے کہ جس کا چھوٹا بچہ اپنے ننے ننے لبوں سے ہمیں رحمان اور رحیم پکارے، ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے باپ کو عذاب ختم کر دیا جائے، اس کے باپ پر سے عذاب کو روک دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی اگر علم دین حاصل کر کے جائے، اور اگر علم دین حاصل نہیں کیا، بچوں کو تعلیم کر گیا، اب بچہ بھی پڑھے گا، اس کا ثواب اس کے باپ کو ملے گا۔ تو یہ علم دین کی فضیلت ہے عزیزان محترم، کہ دین کا علم اور اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ آج عمر کے اس حصے میں ہیں، 40-50 سال 60 سال ہماری عمر ہو گئی، اب علم دین کیسے حاصل کریں؟ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ اس عمر میں سوجی ہے علم حاصل کرنے کی۔ عزیزان محترم، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں، کسی عمر میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور علم دین کی یہ فضیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آدمی جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، طالب علم جب علم کی تحصیل کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ طالب علم کی صبح بھی اچھی، طالب علم کی شام بھی اچھی. اور فرمایا کہ کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت ہے. اور جہاں میں نے یہ عرض کیا کہ علماء نے کوئی قید اس کی بیان نہیں کی، ہمارے اکابرین نے اس وقت تک اسے حاصل کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم کے شاگرد تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یا عبداللہ، اگر آپ کو الہام ہو کہ آپ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انتقال کر جائیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سا عمل کرنا پسند کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کچھ دیر کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے تو میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ وہ علم حاصل کروں جو اب تک میں حاصل نہیں کر سکا. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہوا بھی ایسا ہی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جان کنی کا وقت ہے لیکن کاتب ساتھ بیٹھا ہے اور آپ علم کی گفتگو فرما رہے ہیں، علم لکھوا رہے ہیں، علم سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکابرین کا کیا معمول رہا کہ آپ نے علم کو کسی موقع پر نہیں چھوڑا. اور یہ انہی کا منصب تھا، آج ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے لیکن ہم نے ان کی پیروی کرنا چھوڑ دی اور دوسرے لوگوں نے اسے اپنا لیا. سفر نامہ روم میں لکھا ہے کہ بحری جہاز کہیں دریا میں جا رہا تھا، کئی 100 افراد اس پر سوار تھے اور اچانک اس جہاز کی زنجیر ٹوٹ گئی. سامنے پہاڑ تھا، جہاز رواں دبا ہے اور اعلان کیا گیا کہ ان قریب یہ جہاز پہاڑ سے ٹکرا جائے گا اور کسی کے بچنے کی امید نہیں. ہر آدمی پریشانی کے عالم میں، کوئی دوڑ رہا ہے، کچھ دعائیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو صاحب کتاب نے لکھا کہ ایک انگریز کو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہے، سب افراتفری کا شکار ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد یہ جہاز تباہ ہو جائے گا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہر آدمی پریشان ہے. لیکن اس انگریز کو دیکھا کہ وہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہے. کسی نے پوچھا کہ لوگ اتنا مصیبت کا شکار ہیں، اتنی پریشانی میں ہیں اور تم کتاب پڑھ رہے ہو؟ اس انگریز نے کہا، جو ہمارے علماء نے، اکابرین نے ہمیں سکھایا، ہم نے تو اسے چھوڑ دیا لیکن ان لوگوں نے اسے لے لیا. اس انگریز نے کہا، جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، تو مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں اور علم کی کچھ باتیں سیکھ لوں. تو آپ نے دیکھا کہ اتنی افراتفری کے عالم میں انتقال کا وقت قریب ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے علم حاصل کرنے کو ترجیح دی اور ہمیں ان کی بات ماننا چاہیے، ہم نہیں مانتے، غیروں نے ان کی بات کو لے لیا. تو عزیزان محترم، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے اور علم دین حاصل کرنے میں بے شمار فوائد ہیں. ہماری دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی فوائد ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو حکمت اور دین کا علم دے کر بھیجا اس کی مثال بارش کی جیسی ہے کہ بارش زمین کے ایک ٹکڑے پر جب پڑتی ہے وہاں پانی ٹھہرتا ہے اور اس سے گھاس اگاتی ہے. اور فرمایا کہ ایک ٹکڑا وہ ہے کہ جس پر یہ بارش کا پانی گرتا ہے، پانی کو وہ ٹکڑا اپنے پاس روک لیتا ہے اور روکنے کے بعد پھر اس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. جس نے اپنی زمین پر روکا خود بھی پیتے ہیں، جانوروں مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی دیتے ہیں. اور فرمایا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جس پر بارش کا پانی گرا لیکن اس ٹکڑے نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس ٹکڑے پر بارش کا پانی گرا کہ جس سے گھاس اگی، وہ ویسی ہے کہ جس آدمی نے علم دین حاصل کیا اور خود نفع اٹھایا اور بارش کا پانی جو اس ٹکڑے پر گرا کہ جس نے پانی کو اپنے اندر رکھا، خود بھی فائدہ اٹھایا، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہے کہ جس نے دین کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو اس علم کو سکھایا بھی، اس علم کو پھیلایا، تو وہ اس کی مثال ہے۔ اور تیسرا ٹکڑا وہ ہے زمین کا کہ جس نے پانی کو اپنے پاس نہیں رکھا، نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ دوسروں کو نفع پہنچایا۔ تو فرماتے ہیں کہ علم دین کی مثال یہی ہے کہ خود بھی اسے حاصل کرو، خود بھی نفع اٹھاؤ اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ دین کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں زندگی میں، آج ہمارے معمولات میں سے کچھ فرصت ہمیں دی، تو ہمیں چاہیے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کریں۔ کل نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں، نہ جانے ہماری مصروفیات کس انداز کی ہوں، ہمارے پاس وقت بچے نہ بچے، تو آج اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یقین جانیے کہ یہ علم آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، تربیت اولاد کے حوالے سے بھی بہت مفید ہے کہ جب دین کا علم خود حاصل کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے، اور جب بچوں کی تربیت اچھی کر کے جائیں گے، کل آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، آپ کے بچے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے نفع کا سامان کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اس میں نفع ہی نفع ہے اور کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔